Astă lume, în orice loc ai fi, când te lași călăuzit de Domnul, fii sigur că iubire și pace vei găsi. Iisus e Domnul ce iubește, El fericirea-ți dăruiește, prin harul Său mereu în pace și în adevăr te vei afla. Iisus e Domnul ce alină inima care greu suspină. Veniți la El, veniți voi oameni, și atâta pace veți avea. Veți avea.